بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كما ترى 27 موز رمضان mwaka wa 1442. Katika darsa ya risala usulu thalatha al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala bi sharhi ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala, tulifikia kauli al-musannif rahimahullah, qala wa ursila bil mudaththir wa baladuhu Makkah wa hajara ila al-Madina, ba'athahu Allah bin nadharati aw bin nidharati 'an ash-shirk wa yad'u ila at-tauhid. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. الله سبحانه وتعالى ألمب وتومي محمد صلى الله عليه وسلم alipomteremshia al-Mudaththir, tulisema kuwa alikuwa nabii alipoteremshiwa Iqra, kisha akawa rasul alipoteremshiwa al-Mudaththir. Ya ayuha al-Mudaththir, ewe mwenye kujifunika, ewe mwenye kujifunika. Qum fa'andhir, simama uonye. Warabbaka fakabbir, na mula wako mtukuze. Wathiyabaka fatahir, na nguo zako zitahirishe. Warrujza fahjur, na machafu ya hame. Wala tamnun tastakthir, wala usitoe kwa kutarajia kuzidishiwa. Lau kama mtu atasoma hii tarjama sidhani kama kuna takriban kila kilichozungumzwa hapa hakieleweki. So usitoe ukatarajia kuzidishiwa vipi? Sema na nguo zako zitahirishi na machafu ya hani. Tayeb, tutaeleza insha Allah taala hizi aya alizozitaja al-Imam al-Mujaddid rahimahullah. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى ثم نزل عليه قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا هو الإرسال، وهذا معنى قول الشيخ نبأه بإقرأ وأرسله بالمدثر. نهابا نكتك حالي كتفوتيش بين النبي والرسول، نكون اختلاف كوبا بين العلماء katika kubainisha tofauti iliyoko baina nabii na rasul. Ash-Sheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala akataja hapa taarif ambayo ni mashhuri sana. Qala wal farqu baina an-nabi wal rasul anna an-nabiyya huwa man uhiya ilayhi bi shar'in wa lam yu'mar bi tablighihi. والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. سما نبي نيولي علي لتيو وحي وشريع كيشا سيامريش وكيفكيش شريع إلي النبي. نرسول نيولي علي تيو وحي وشريع كيشا كامريش وكيفكيش. نهين ديو تعريف مشهور سانة تقريبا mpaka yafikia hali pengine mtu akasema kuwa hakuna taarifu nyingine isipokuwa hii. Wana aqra'u lakum kalaman li Sheikh Ubayd hafidhahu Allah ta'ala الشيخ عبيد الجابري يقول وهناك فرق بين النبي والرسول كنا تفوت بين نبينا رسول والمشهور الذي لا يكاد يعرف غيره نقول مشهور يمو تقريبا هيجري كان ينجينيس بكوهين الرسول رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه ورسول من موم كتك ونادام أنبي الله أمملت يوحي وشريع كشا كمامريشا في كش والنبي هو رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بتبليغه نبي من موم كتك ونادام الله أمملت يوحي وشريع kisha lakini hakumuamrisha kuifikisha ile sheria. Maana hapa ndio palipo na matatizo. Vipi aletewe wahi wa sheria kisha ambiwe usifikishe? Bakia nao mwenyewe. Qala wa hadha khata. Ni taarif ya makosa. Wa in kana huwa al-mashhur alladhi la yakadu yu'rafu ghayruhu. Pamoja na kwa hii taarif ndio mashhuri sana. Takriban watu wengine hawajui isipokuwa taarifu. Kisha akatoa nusus katika Qur'an na Sunna katika kueleza lile kosa linalofanyika katika taarifu. Ingawa Sheikh Ubaid hafidhahullah ta'ala huwa ma jaa bi ta'rif, inma khata'a man yu'arrif au yufarriq baina an-nabi war-rasul bi hadha at-ta'rif. الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى كما في أضواء البيان أكيلزة فوتي يا نبي ورسول انت وصومي من الناكية. قال رحمه الله وآية الحج هذه أكسوم آية الحج أمبو بيا الشيخ عبيد حفظه الله تعالى أميتاج آية الحج كواني كتك دليل زكوني شكوى هي تعريفني يا مكوس وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي كما نشهوت عيلي ومتمليزه إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمناتي الآية. قال الشاهد من الآية النص على أن النبي مرسل مثل الرسول وهي تياري آية شروده تعريف kuwa nabii na rasul wote wawili wametumilizwa. Qala al-Imam ash-Shanqiti wa ayatul hajj hadhihi hi ambayo tumesoma hapo tubayinu anna mashtuhira ala al-sinati ahli al-ilm min anna an-nabiyya huwa man uhiya ilayhi wahyun wa lam yu'mar bi tablighihi wa anna ar-rasula huwa an-nabiyyu alladhi uhiya ilayhi wa umira bi tablighihi ma uhiya ilayhi wa umira bi tablighi ma uhiya ilayhi غير صحيح. الإمام الشنقيطي بها أيليزك وهي قولي هي آية سورة الحج يبينيشك وكلي أنباتني مشهوري كتكنديمي زوانا وفيوان كوى نبي نيولي ألي ترمشي ووحي لكن هكوى مريش وكفكيش نرسول مترمشي ووحي أكامريش وكفكيش. Kwa hivyo rasul ni nabi, lakini sio kila nabi ni rasul. Kusema rasul ni nabi ambaye ameteremshwa wahi akaamrishwa afikishe. Maana tofauti. Qala rahimahullah lianna qawluhu ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin al-aya yadullu ala anna kullam minhumā mursalun. Hii aya ni dalili ya kuwa wote wawili wametumilizwa. وأنهما مع ذلك بينهما تغاير كذلك هي آية أليبسما من رسول ولا نبي يكونيش في كنانين تفوت بينها وبيدي. قال واستظهر بعضهم أن النبي الذي هو رسول أنزل إليه كتاب وشرع مستقل من جين وكون هي قول ليوزايدي إكوازي kuwa nabii ambaye ni rasul ni yule aliyeteremshiwa kitabu na sheria kando yake ambao hamfuati yule aliyekuwa kabla yake. Ma'al mu'jizati allati ثبتت بها نبوته pamoja na muujiza ambao wathibitisha utume wake. Wa anna an-nabiy al-mursal, kuwa nabii aliyetumilizwa, alladhi huwa ghayru ar-rasul, ambaye si huyu rasul, nabii peke yake aliyetumilizwa, huwa man lam yanzil alayhi kitabun, ni yule ambaye hakijeteremshwa kwake yeye kitabu au hakijeteremka kwake yeye kitabu. Wa inna ma uhiya ilayhi an yad'u an-nasa ila shari'ati rasulin qablahu, bali ameamrishwa kufikisha ujumbe wa mtume aliyekuwa kabla yake. Bi maana ikiwa kuna mtume kabla yake ametumilizwa na kitabu, yeye waje wakieneza kile kitabu na kukifundisha kilichokuwa kabla yake yeye kutumilizwa. Qala ka anbiya'i bani Israil alladhina kanu yursaluna wa yu'maruna bil 'amali bima fi at-Tawrah, kama manabii wa banu Israil ambao walikuwa wakitumilizwa na kuamrishwa kutendea kazi Taurat aliyoteremshwa nani? Musa alayhi salatu wassalam. Kama bayyanahu ta'ala biqawlihi yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu al-aya, kuwahukumu kwa Taurat wale manabii waliojisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala al-aya. Kwa tumeona hapa kuwa tofauti iliyoko baina ya rasul na nabii kama alivyoeleza huyu an-nabiyyu ar-rasul, ni yule ambaye ameteremshiwa sheria mpya au na kitabu kipya, kama mfano nani? Musa alayhi salatu wassalam, mfano mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kadhalika Isa alayhi salatu wassalam na wengineo. Na nabii ni yule ambaye ametumilizwa, lakini si kwa sheria mpya wala kitabu kipya, isipokuwa kwa sheria ya yule mtume ambaye amemtangulia. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Kadhalika wasema waftariqani fi kauni ar-rasul ma'murun bi tablighi risalatin ma ila ummatin min al-umam al-mukaththibin, kwa rasul amrishwa kufikisha risala aliyoteremshiwa kwa umma ambao wamemkadhibisha, kama vile mtume Muhammad sallam kwa Makuraish. Wa amma an-nabi fahuwa ma'murun bil balaghi wad da'wa, ama nabi ameamrishwa kufikisha na kufanya da'wa kwa watu ambao tayari washaikubali dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, duna an yakuna hunaka risala mustaqilla ila ummatin jadidatin min al-umam al-mukaththiba, bila ya kupewa risala mpya aende akalinganie umma mpya ambao ndo wamekadhibisha walinganiwa katika dini. Kwa kama manabii wa banu Israili walikuwa tayari banu Israili wakifuata nini? Sheria ya Musa alayhi salatu wassalam, lakini walikuwa mengi wakiyawacha watumiliziwa nabii, yule nabii waje afanye tajdid ya da'wa ya Musa alayhi salatu wassalam. Nafikiri hizi tofauti kidogo saeleweka, hizi ziko wazi. Tayeb, yani aradtu at-tanbih, wallahu musta'an. قال حفظه الله تعالى فهو نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر على رأس الأربعين. متومة صلى الله عليه وسلم أمي بيوة نبي ألي بترمشي وإقرأ كيشا أكفيك دراجي أكواني رسول ألي بترمشي والمدثر من كيسا ما يفسينا إلى ذلك الفكير أكي ونمياك أربعين ألي بتميز مياك أربعين. وكذلك الأنبياء mitume ndio walikuwa kitumilizwa namna hiyo katika miaka 40. Wan nabiyyu yub'athu bi shar'i man qablahu wa kitabi man qablahu, na nabii hutumilizwa kwa sheria yule aliyekuwa kabla yake, kitabu cha mtume alikuwa kabla yake kama tulivyoeleza. Qala wa yuwaffa ilayhi bi ba'd al masail ka anbiya'i bani Israil min ba'd Musa, ni upewa baadhi ya masail labda pengine marekebisho, lakini afuata sheria yule mtume alikuwa kabla yake kama walivyokuwa manabii wa banu Israili. Qala wal mudaththir ma'nahu al multahifu, aliyejifunika, ndio maana al mudaththir, li'annahu sallallahu alayhi wasallam asabahu shay'un min al faz'i faqala daththiruni daththiruni. So mtume sallam alipatwa na mgutuko na hofu alipojidiwa na Jibril mara ya kwanza, akambana kamuamrisha kusoma. Haya mambo yote yalikuwa ni mageni kwa Mtume Muhammad. Ile hofu aliyokuwa nayo akakimbia nyumbani akawaambia wamfunike. Ay ghattuni fa anzala Allahu alayhi ya ayuha almudaththir qum fa anzir. Ay azzimhu wa thiyabaka fa tahhir, ay tahhir a'malaka min ash-shirki. فالأعمال تسمى الثياب. قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. سمى التقوى لباسا. قو ايوه وليجفنك قم فأنذر وربك فكبر أي عظمهم عظميش ملواكم. وثيابك فطهر طهر أعمالك من الشرك طهريش عمل زاكك وتكمان الشرك. Akasema fal a'malu tusamma thiyab. Hapa amal pia huitwa nini? Nguo. Akatoa shahidi wa libasu taqwa dhalika khair, na nguo ya ucha Mungu ni bora, hilo ni bora kwenu Mungu. Akaita taqwa kuwa ni nguo. Qauluhu warrujza fahjur. Arrujz maanahu al-asnam. Arrujza huu uchafu unaokusudiwa hapa maana yake nini? Ni masanamu wale yanaoabudiwa basi na Allah. Fahjur ay utrukha wabtaid anha, yawachi na ujiweke mbali nayo. Fabaathahu Allahu ala ra'si al-arba'in wa baqiya fi makkata 13 sana yad'u an-nasa ila at-tauhid wa tarki ibadati al-asnam. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitumilizwa akiwa na umri wa miaka 40, akabakia Maka miaka 13 awalingania watu katika tauhid na kuacha kuabudu masanamu, jambo ambalo wengi kati yetu sisi leo tumeliwacha kulisoma jambo la tauhid. Mtume sallallahu alaihi wasallam alibakia miaka 13 ndani ya Maka alingania katika tauhid, aweka misingi katika nyoyo za masahaba ya tauhid. وحصلت مداولات بينه وبين المشركين وتلك الايام نداولها بين الناس. مداولات يعني بمعنى وقت مغيرة واسلام وشنده وقت مغيرة يتوكي وشركين امتحان كما كتك في تفيا احد. حصل عليه اذى وعلى من امن به واتبعه. متوم صلى الله عليه وسلم امباته ذيا مكبوة نوال وليمفوة متوم صلى الله عليه وسلم فيها وكوذيوة. وحصلت مضايقات من المشركين في خلال 13 سنة. مياكا كومنا تاتو وتوذيكي نو الشركين. هكونا ليسيما بباسي تواجه كولنغانيا كتك توحيد سابو تبتا ذيكي سساكو الشركين وشركين وتبا ذيكي. ولا الله سبحانه وتعالى أين لليكم وامريشا متومي واقع صلى الله عليه وسلم ألنغانيا كتك فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Endelea hivyo hivyo, endelea kulingania katika nini? Tauhid. Na wale mabwana wamekakamaa katika shirki yao mpaka Allah subhanahu wa idha raaka alladhina kafaru in yattakhidhunaka illa huzwa ahadha alladhi yadhkuru alihatakum. Walikuwa wakimchukulia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakimwona wakimfanyia mzaha, wakichukulia ni kitu cha kufanyiwa mzaha, si chochote. Huyu ndiye anayewataja vibaya miungu yenu? Huyu ndiye anayewataja vibaya miungu yenu? Asema kuwa haisikii, haioni, haifai kuombwa, ndiye huyu? Bali wakafikia kusema in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alayha. Wajisifu kwa subra walikuwa nao ya ushirikina, kidogo tu watupoteze huyu kama tusingekuwa na subra katika kuyabudu masanamu. Na leo ndio wanavyofanya wale wanaokatazwa kuabudu makaburi, kwa mfano wawachukulia wale wanaokataza kuwafanya nini, wawapoteza. Atukataza sisi bwana mambo babu zetu walikuwa wakiyafanya bwana, ataka kutupoteza yule. Sasa ikiwa watu wasema hivyo ndio uache kulingania katika tauhid, la, na dhiki aliyepata Mtume sallallahu alayhi wasallam aliendelea kulingania katika tauhid miaka 13. قال وقبل الهجرة بثلاث سنوات أسري به إلى بيت المقدس وعرج به الى السماء. قبل ميكا متاتو متوم سلام كفاني هجرة كنا مدينة أكبريك وسفار الإسراء والمعراج. إسراء كتوك مكة كنا بيت المقدس، نمعراج كتوك بيت المقدس كبريكم بك إلى السماء السابعة. وفرضت عليه الصلوات الخمس أكفردشي وصلتانه، فصلى بمكة ثلاث سنين أكصالي مكة ميكا متاتو، ثم تآمرت قريش على قتله وعلى الفتك به. كيشما قريش وكفانغا ميبانغو يكموه ومتونس وكفانغا وموه، فأذن الله له بالهجرة إلى المدينة. الله أكم فإذن متوموك صلى الله عليه وسلم أتوك مكة أين مدينة، فهاجر إلى المدينة ثم سلم كفاني هجرة كل مدينة بعدما التقى بالأنصار في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. بعد يقوى لكتان أنصار كتك بيعة العقبة يكوانزا وكت وموصم وحج نيبيلي وكتكوى أهادي ما صحابة كتك أنصار يكم إفاذنا كم ليندم تومي صلى الله عليه وسلم ذي ليتك بكوى وكتياركم مهامي تومي صلى الله عليه وسلم. هاجر إلى المدينة وأقام بها عشر سنوات. نتوم سلم كفني هجرة كنا مدينة أكبكي كل مياك كومي، ثم توفاه الله على رأس الثالثة والستين من عمره عليه الصلاة والسلام. كيشا أكم فيشا الله سبحانه وتعالى نتوم واكي صلى الله عليه وسلم أكيونا عمر مياك ستين تاتو. فمدة عمره في الرسالة 23 سنة. مدى ووتوم نتوم محمد صلى الله عليه وسلم نمياك 23. وهذه البركة التي أنزلها الله عز وجل عليه، وهذا العلم الغزير، وهذا الجهاد، وهذا التمكين في هذه المدة الوجيزة 23 سنة. مدى مفوبي مياك 23 تزاما منغاني الله ألبريكي ولعمر يمتميت صلى الله عليه وسلم علم كبوة كواجكتكه أمة جهاد في سبيل الله. الله أكمكنيش كتك أرض هنا كوم توالى عليه الصلاة والسلام كتك مياك 23. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى ومن بركات هذا النبي صلى الله عليه وسلم. كتك إشارة زى الله سبحانه وتعالى وهو نمتمي واكي، كذلك كتك بركة زى نمتمي محمد صلى الله عليه وسلم وبركات دعوته نبارك دعوة نمتمي صلى الله عليه وسلم وبركات الوحي الذي أنزل إليه نبارك وحي أمر الله من ترمشية. وقبل هذا كله بإعانة الله عز وجل، نكبل يوتها نمساعد ونتركناني كالله سبحانه وتعالى، هو وهو الذي أعانه وهو الذي حماه وأيده ونصره حتى بلغت دعوته المشارق والمغاربة، والحمد لله رب العالمين. الله ني ألم إفادنا كم نصور متمواك مبكى دعوياك إكفيك مشاريكنا مغاربي نمبكى له دعوياك يندلي عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين. قوله بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. الله أممتمني زمتمواك صلى الله عليه وسلم وأنيواتك تكمانا الشرك نكوى لنغنية كتك توحيد. هذه دعوته صلى الله عليه وسلم النذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، ودعوة يمتمي صلى الله عليه وسلم وأنيواتك تكمانا الشرك نكوى لنغنية كتك توحيد، ودعوة يمتمي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يجب أن يسير عليه الدعاة في دعوتهم أن يركزوا على الإنذار عن الشرك والدعوة إلى التوحيد قبل كل شيء، وإلا لم تكن دعوتهم على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. من المزور سانا الشيخ الفوزان سيما نهيل دليو واجب كلفواتا كوالنغانيزي كتك دعوة ياه iwe watilia mkazo zaidi kuwaonya watu kutokamana na shirki na kuwalingania katika tauhid kabla ya kitu chochote kingine. Mwanzo kabisa watangulize hili, na kama ninavyotaja kila siku, pengine watu wengine wasema huyu waingilia watu, ni ukweli. Tizama misikiti yetu leo ambao watu wasema misikiti mingi yatosha, itizame msikiti, waweza pata msikiti mwaka mzima, mwanzo mpaka mwaka watoka, Muharram mpaka Dhulhijja, hata siku moja hakuna khutba imetolewa kuonya watu na shirki. Sema leo khutba yazungumzwa kuhusu hatari ya ushirikina katika Qur'an na Sunna, au angalau ikazungumzwa fadhila ya tauhid na ulazima wa watu kuisoma tauhid. Waweza pata msikiti mwanzo mpaka mwaka watoka, jamaa hata hawagusi hilo. Sasa njoo katika kuonya watu kutoka maana bid'a, wewe fatani, wewe munkai, bid'a bid'a. Na yule mmoja juzi juzi akaja akazungumza kuwa maulidi pia ni ikhtilaf, oh makhurafi, wakafurahi habi washaanza kubadilika. Mimi nauliza maswali, nyi makhurafi hao mnaoita mawahabi, lini wansomesha risala moja Muhammad Abdul Wahhab? Moja tu. Nyi mshaona mahizbi wakisomesha? Nionyesheni hizbi mimi yansomesha al-qawaid al-arba'a, bas yasomesha kwa siku mbili matni yake tu. Mmoja nionyesheni yansomesha hapa, mmoja tu. Mwaita mawahabi, hata hawamjui Muhammad Abdul Wahhab nani, hawamjui. Mwakosea nyinyi, hawa hawako hata katika sunna. Ngoja siku kituona sisi tuseme maulidi yafaa zungumza, wala Allah sijaalia, ni bid'a in capital letters, mbovu kuliko maasi. Hata siku moja utosikia mtu wa sunna wakisawasawa akikwambia lakini kuna ikhtilafi, ikhtilafi na hata shirki pia, na ikhtilafi baina yetu na washirikina. Wacha bid'a, hata shirki pia tuna ikhtilaf baina yetu na ubadul qubur min ghulat as-sufiyya wa ghayrihi, wa huwa abudu maiti, sisi tuambia la. Sasa ndio tuseme kuna ikhtilaf, ikhtilaf ya aina gani? Kwa tukubali kuna ikhtilaf kwa sababu wale waona yafaa kuomba maiti, kwa hiyo sisi tuseme basi endeleeni na yenu na sisi sawa tuwe ndugu. Haifai, hii ni shirk. Kuomba maiti ni shirkun akbar, itakutoa katika Uislamu, takwambia. Na hao mnaowaita sijui, wameweka ile klipu kila mahali kwenye ma YouTube na nini, imeandikwa pale washaanza mawahabi. Ewe huyo unayemwita wahabi, amjuaje Muhammad Abdul Wahhab? Huyo mwimbaji hamjui hata Muhammad Abdul Wahhab nani? Sema labda ana mfano kwa wale waimbaji wa kabla yake, sitakutaja majina. Basi hao ungeandika mada mwimbaji pia ashakubali. Sasa kuna waimbaji wengine watakubali, basi sawa, lakini si walinganizi katika tauhid. Kwa hivyo jambo la tauhid ni wajib kwa kila mlinganizi kulingania, wala asije ni mtu akakwambia nyinyi linganieni katika tauhid, sisi tulingania katika akhlaq. Hakuna mtume aliyetumizwa kulingania katika akhlaq mwingine alingania katika tauhid. Kwa nini? Ilikuwa Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kufanya hivyo, aseme sasa mtume huyu wa akhlaq, mtume huyu wa mitume wote. Wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kwa mtu asiseme lakini mimi nasomesha huku fiqh peke yake, wale waacho walingania, hakuna kitu kama hicho. Lazima kila mmoja alinganie katika tauhid pale aliko, si mafahamu hii shubha pia wajanayo. Sasa sisi tukamilishana, hatukamilishani hivyo. Tutakamilishana wewe ukilingania katika tauhid na yule akilingania katika tauhid na yule tauhid. Si kuna msikiti fulani watu hawaisikii tauhid kabisa ikizungumzwa, wala shirki ikatazwa, mtu mwaka mzima ahudhuria kumbe lenda kwa waganga bwana, liko pale limekaa tu. Asoma nini? Asoma fiqi. Itamfaa nini fiqi mbele ya Allah ikiwa huyu mtu ni mushrik? Aswali, afunge, atoe zaka, afanye haji, afanye ibada zote anazifanya, wallahi akiwa mushrik hakuna kimoja kitakachomfaa mbele ya Allah. Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Mitume wa Allah, Allah asema wakifanya shirki, wangelifanya shirki mitume, amali zao zisingekubaliwa. Hii aya katika suratul an'am imekuja baada ya kutaja mitume, orodha wa tilka hujjatuna atayna ibrahim ala qaumi narfa'u darajati man nasha. Allah akataja mitume, orodha ya mitume 17 kama sikukosea, 17. Kisha akasema walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun, wallahi hao mitume wangefanya shirki amali zao zote ndizo zikataa, bali hakuna mbora zaidi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aambiwa na Allah, la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Hakuna muhaba katika masala ya shirki jamani. Hakuna mtu apendelewa katika shirki akaambiwa huyu sasa mshiriki na huyu enda peponi. La in ashrakta la yahbatanna amaluk. Hata wewe mtume wangu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau kama ungenishirikisha na mtume sallallahu alaihi wasallam, yuko mbali kabisa na shirki, haiwezekani. Lakini Allah amwambia, leo tukizungumza shirki mwona waita watu washirikina, anaambiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in ashrakta la yahbatanna amaluk, mimi na wewe nani tena, wala takunanna min alkhasirin, wallahi ghish taghushuna an-nas, wallahi mwaghushi waislamu usiposomesha tauhid. Ukimwona imamu wako msikiti Ijumaa mpaka Ijumaa mwaka waisha hazungumzi tauhid wala shirki, ghashash, hadha ghashash, huyu hakutakii khair, ghashash, ni mtu wa kufanyia ghush kila siku visa na nina, hakwambii ukweli. Na wangapi katika mtu asije akatuambia kwa lakini watu waijua tauhid, wallahi muulize huyo anayesimama kukwambia waijua tauhid, hebu nipe taarifu ya tauhid nini, na alafu nipe taarifu ya shirki kitu gani. Sasa hivi hapa tukisema kuna wengine tutaibika, hebu niambie shirki nini. Sasa ikiwa hujui shirki nini, wewe una dhamana gani kwa ufanye shirki? Nauliza hili swali, ikiwa hujui shirki nini, una dhamana gani kwa wewe ufanye shirki wakati huijui nini? Ikiwa huijui tauhid nini, una dhamana gani kwa wewe katika tauhid wakati hata hujui tauhid ni kitu gani? Waulizwa tauhid nini, ha, lakini mimi katika watu tauhid nini, hiyo tauhid sijui nini, lakini mimi nimo. Haiwezekani, kitu hujui wewe, wewe hujui nini? Mbona chakula ukiambia ushakula chakula fulani, sijawahi kukiona hicho, hujawahi kukiona? Kwa chakula wajua kusema hujawahi kukiona, ushawahi kukiona, ushawahi kula, hujawahi kula. Lakini jambo ambalo ndo sababu yawe kuingia peponi na kukuokoa wewe na moto, hulijui. Kwa hivyo da'wa ikiwa haina tarkiz katika tauhid na kuwaonya watu na shirk, wallahi da'wa fashila. Hakuna shortcut katika da'wa, eti wakimbia huku ukone na kule, hakuna. Lau kama ingelikuwepo njia hiyo, Mtume Muhammad sallam alipewa na Makuraish ofa ya kufanywa mfalme juu yao, angesema mwanzo wacha niwe mfalme kisha sintawaamrisha tu niwaambie kuweni Waislamu. Lakini la, sio njia, sio njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka kwa ajili ya mitume wake kuifuata. Haya nikiyazungumza marefu sana, na naona bado kuna mengine. Hii sehemu hii nitaisimamia hapa, inshallah nitakwenda kuizungumzia kesho biidhnillah kwa umakini. Ba'athahu Allahu bin-nidharati 'ani ash-shirki wa yad'u ila at-tauhid. Hapo inshallah ta'ala tutaparejelea tena kesho biidhnillah, mpaka kieleweke kuwa ambaye halingani katika tauhidi huyo yuko katika makosa, ambaye hawaonyi watu kutoka mana shirki awafanyia ghush, wallahi awafanyia ghush. Mimi najua msikiti hapa Nyali, imamu amezungumza kuhusu tauhid, sio kama ni khatibu analetwa msikiti azungumze kwenye khutba ya Jumaa mwaka miaka miwili iliyopita, akazuiliwa sizungumze tena katika msikiti na komiti. Alikuwa zungumza wasia wa mitume kwa watoto wao, wawasa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Akazuiliwa kama bwana, khutba zako za fitna fitna usituletee tena hapa, hatutaki tena utoe khutba. Maratibu wamekwenda kushtaki kwa komiti, mtuletia khatibu gani bwana, Boko Haramu, fahamu. Sasa ukizungumza haya waonekana jeuri wewe, lakini kuna watu wamesimama pale, kazi yao wakisikia watu wazungumza kuhusu tauhid wataka kuizuia isizungumzwe ile tauhid, kisha sisi tuwe laini na basi sawa, hakuna tena tauhid. Yad min hadid, hapa utalinganiwa katika tauhid. Wewe utaki niwe enda zako, lakini tauhid mpaka ieleweke kuwa ni wajib kulinganiwa. Na naregelea sana haya maneno, muangalie imamu wako wa msikitini kama utasikia maneno yangu haya, kama hakulingani katika tauhid na kukataza wewe shirk, hadha ghashash ya ghushak, akufanyia ghushi huyu, hakuelekezi katika kile kitakachokuelekeza wewe katika pepo ya Allah. Wangapi katika watu sasa hivi watazungumza pengine katika lafudhi yake mtu akatamka shirki? Kuna watu wajinasibisha na sunna, juzi juzi wamefungua msikiti, mtu asimama asema kama si yule fulani yule, hii yote isingekuwa fulani, simama watu wote wakuone, fulani atajua jina mbele za watu, kama si fulani lisingekuwa hii lafudhi nini. Sasa ikiwa watu wajinasibisha na sunna waweza kusema maneno kama haya, sisi ambao hatuelewi wengi wetu tutakuwa tutamka mangapi ambao ni matamshi ya kishirikina bila mtu kujua? Khatari, wallahi khatari sana. Wallahu almusta'an. Naktafi bihadha alqadr. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.